У эфіры радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Мінску прайшлі масавыя акцыі з нагоды дня памяці продкаў дзяды. Акцыі заарганізавалі прадстаўнікі партыі БНФ і кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёлета адзначаецца 20-годдзе з дня правядзення ў Курапатах першага ў Беларусі масавага антысавецкага мітынгу. Партыя БНФ правяла сваё шэсце ад усходніх могілак да Курапатаў, дзе адбыўся кароткі мітынг. Маршрут шэсця кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ пралягаў ад гадзіннікавага заводу і скончыўся таксама мітынгам у Курапатах. Абодва шэсці і мітынгі былі дазволены ўладамі і прайшлі без эксцэсаў. Рэпартажы з абедзвюх імпрэзаў крыху пазней, а літаральна за некалькі хвілінаў да эфіру мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Ганнай Соус, якая знаходзіцца цяпер у Курапатах, і я папрасіла яе апісаць, як выглядае гэта месца, куды прыйшлі сёння пакланіцца многія людзі. У Курапатах ўжо цёмна і даволі выразна бачна, як гараць свечкі, якія стаяць на папярэчынах крыжоў, якія ўсталяваны ля крыжоў, і побач амаль з кожным курапатскім крыжом ляжаць кветкі, ускладзеныя на некаторых крыжах ручнікі. Толькі што людзі скончылі ўсталёўваць 10 крыжоў. Гэтыя крыжы зрабіў жодзінскі цесляр Анатоль Рыбкавец. Дарэчы, амаль усе курапатскія крыжы зробленыя ім. А сёння да Курапатаў двума калёнамі рушылі людзі. Каля 2000 чалавек разам. Яны ішлі памянуць сваіх продкаў. 10-кіліметровым шляхам ад гадзіннікавага заводу прайшлі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, руху «Маладая Беларусь», стваранага руху «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Ад усходніх могілак рушыла калёна сябраў партыі БНФ і «Маладога фронту». У пераходзе да Курапатаў гэтыя калёны злучыліся, і калі прыйшлі ва ўрочышча, то вельмі выразна было бачна, як на пляцоўцы ля крыжа пакуты людзі трымаюць вялікі бел-чырвона-белы сцяг, а ён быў 9 на 18 метраў, даволі вялікі. Адбылося фактычна два мітынгі, больш кароткі партыі БНФ і «Маладога фронту», і больш працяглыя, якія арганізавалі актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. А сярод тых, хто браў удзел у жалобных мерапрыемствах з нагоды дня памяці продкаў, было шмат тых, то бралі ўдзел у шэсці з нагоды дзядоў 30 кастрычніка 1988 году. Гэта і Віктор Івашкевіч, Лявон Даршэўскі, Юрась Беленькі, Валер Буйвал, Сергей Папкоў, палітвязні Рыгор Кійко, Владзімір Лыско. Дарэчы, што да палітвязняў, то тут былі як і першыя палітвязні Беларусі, так і палітвязні апошніх гадоў Андрэй Кім, Артур Хінкевіч. Многія людзі звярталі ўвагу на даволі вялікую колькасць супрацоўнікаў міліцыі ў цывільным, якія былі ў Курапатах, ну, знаходзяцца яшчэ дагэтуль, яны чакаюць, пакуль усе людзі сыдуць. І яны звярталі ўвагу на тое, што учора ўвечары, калі ў Курапатах затрымалі вандалаў, якія зламалі 5 крыжоў, супрацоўнікаў міліцыі ў Курапатах не было, і за столькі гадоў ніколі вандалы не былі злоўленыя. Ганна, вось вы ўзгадалі пра гэтыя акты вандалізму, якія адбыліся напярэдадні. Сёння на дзяды ў Курапатах былі бачныя сляды гэтага вандалізму, ці ўсё ўжо прыбраныя, крыжы адноўленыя? Не, крыжы не адноўленыя, яны ляжаць, некаторыя ляжаць, некаторыя прыстаўленыя да дрэваў. Гэта 5 крыжоў, як ужо я гаварыла, і іх бліжэйшым часам адновяць, бо проста не было часу на гэта. І ў часе мітынгу было названае імя аднаго з вандалаў, якое паспеў пачуць грамадскі актывіст Падар Алег, які яго затрымліваў. Гэта Владзімір Шышко ілі Шымко, прозвішча дакладна ён не мог назваць. Ён 1992 году нараджэння. Фота гэтага чалавека і ягонага паплечніка было змешчана на нашым сайце свабода.орг. І выступоўцы адзначалі, што дзякуючы гэтаму, магчыма, стане вядома, хто гэтыя людзі, і будзе таксама вядома, хто замовіў зрабіць гэтыя акты вандалізму ў Курапатах. А я зараз стаю побач з так званай лавай Клінтона, мемарыяльным знаку ад народа Злучаных Штатаў Амерыкі, народу Беларусі дзеля памяці. Там ляжаць жывыя кветкі, ляжаць бел-чырвона-белы сцяг, граць свечкі. І, дарэчы, сёння за тым, як праходзяць дзяды, назіралі і дыпламаты. Я бачыла кіраўніка ўкраінскай дыпламатычнай місіі Ігара Ліхавога. Многія ўдзельнікі акцыі азначалі пра тое, што вось гэта акцыя праходзіць паводле той традыцыі, якая была запачаткаваная ў 1988 годзе, 20 гадоў таму, беларусы прыходзяць памінаць сваіх продкаў, і гэта дае ім надзею на будучыню. Ганна Соус па тэлефоне з Курапатаў. Сёння шэсць часткі ўдзельнікаў святкавання дзядоў пачалося пасля ўскладання кветак на магілы выбітных беларусаў на ўсходніх могілках. Там сабралося каля 500 чалавек. Рэпартаж Алеся Дашчынская. Удзельнікі акцыі ўсклалі кветкі да магілаў Уладзіміра Караткевіча, Піміна Панчынкі, Міхася Ткачова, Васіля Быкава, Анатолія Багатырова, Геннадзя Карпенкі, Ігара Герменчука і іншых вядомых беларускіх дзеячаў. Удзельнікі ўшанавання памяці выбітных беларусаў праспявалі гімн «Магутны Божа» ля магілы Васіля Быкава. Пасля гэтага яны рушылі калёнай ад усходніх могілак у Курапаткі лес. Удзельнікі акцыі неслі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, а наперадзе калёны звон. Алесь Белы патлумачыў. Это звон как бы Чернобыля, это звон Катыни, это звон Куропат, это звон всего самого тяжкого на сердце у белоруса. Один из организаторов шествия Виктор Ивашкевич отзначил, его засмучая, что пришло людей менее, чем он чакал. У рэшце рэшт, это свято для кожного и персональное. И выход на дзяды потребен в першую чергу мне для внутреннего психологического энергетического умацавання. Тому я шкадую тих людей, які сидять зараз у хатах і ныють, що у них немає перспектив. Параўноўваючы сённяшняе шэсце з акцыя, якая адбылася на дзяды 20 гадоў таму, спадар Івашкевіч адзначыў. Я бачу, што ў грамадстве яшчэ няма адчування магчымасці зменаў у бліжэйшы час. Таму мала людзей, якія бы выйшлі ў першыню. Тады ж большая частка выйшла ў першыню. І для іх гэта было неверагодны смелы ўчынак. Тыя, хто ідуць зараз, яны, я так разумею, не раз ўжо выходзілі на акцыі, але долучэння масы новых людзей пакуль што няма. Сярод удзельнікаў шэсця было шмат моладзі. Сябры грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» неслі плякат «Не рэпрэсіям, свабоду» Александру Баразенку. Мастак Алексей Марачкін адносна шэсця сказаў. 20 гадоў таму назад на ўзгорку на полі лунаў адзіны бел-чырвона-белы сцяг. А сёння тут ужо, як кажуць, і пальцаў не хопіць, якіх шмат. Цешыць, што мы не забываем нашых продкаў. Ну, а самага Галоўнае, што ад дзядоў 88-го года да будучых дзядоў ўсё-такі шэсце будзе множыцца. І ёсць гэтым аптымізм нейкі. Мастак Алексей Марачкін. Адна з сёлетніх акцыяў на дзяды распачалася з таго ж самага месца, што і 20 гадоў таму, 30 кастрычніка 1988-го году. Галіна Бакунчык стала з мікрафону ля ўсходніх могілак. Зараз тут са мной побач людзі, якія прымалі ўдзел у тым першым гістарычным шэсці, якое было гвалтоўна разагнанае. Адна з іх удзельніца тых падзей, Алена Леановіч. Якія вашы пачуцці сёння, зараз, праз 20 гадоў, тут, на гэтым месцы? Я спадзявалася, што прыйдуць усе, каго тады гэта ўсхвалявала і прыцягнула сюды. Насуперак уладам, якія рыхтавалі там нейкія разгоны. Зараз ніхто не забараняе сабрацца. Мне шкада, што праз 20 год тут сабралася значна менш народу. Зараз побач са мной Арына Вячорка. Якія вашы пачуцці зараз? Ну, ведаце, я заўсёды маю светлыя пачуцці. Таму што само святло дзяды, яно вельмі светлае для беларусаў. Беларусы для таго, каб атрымаць моц, яны прыходзяць на дзяды і бяруць гэту моц ад сваіх продкаў. Многія людзі прыехалі таксама з розных іншых гарадоў і рэгіёнаў Беларусі. Адкуль вы скажаце? З Бабруйску. Данута мяне завуць. Сяброкамі, сябрамі прыехалі на цягніку, каб паудзельнічаць у гэтай акцыі і ўзлажыць кветкі знакамітым нашым людзям. Мы гэта так успрымаем да душы. Наша сэрца баліць за беларускасць, за нацыянальную ідэю. Што для вас гэты дзень? Ведаеце, для мяне як бы гэта некае такое яднанне нашай нацыі. І вось тое, што тут кветак шмат і свечак шмат, і што гэтыя людзі сёння разам, усё ж такі робяць гэты дзень такім светлым. Чаму сёння тут? Хочам падтрымаць гэту акцыю, гонар наш беларускі. Мы спадзяёмся на лепшае. Зараз мы ідзём у калоні да Курапат. Ідуць людзі рознага веку, не толькі ветэраны адраджэння, але і моладзь. Што для вас сёння дзяды? Для мяне сёння дзяды гэта дзень і месца, магчымасць адчуць нацыянальны дух, адчуць нацыянальную еднасць, чаго мне здаецца не стае нам, беларусам, і чаго ў нас шмат праблем. Мне здаецца, што дзяды тое, што аб'ядноўвае беларусаў, бо ў кожнага ёсць продкі, у нас ёсць агульныя нацыянальныя героі. Хто вы, чаму вы тут? Што для вас гэта сённяшняя акцыя? Вот вы ідзеце ў калоні з плакатам. татам? Молодь БНФ. Я Сержу Карпович. Мы пришли на сходние могилки капушиновать, таких как Василь Быков, Владимир Короткевич и інші видатні особи нашої батьківщини. Зараз ми рушимо на Куропати, капушиновать ахвяри сталінського режиму. Я сподіваюся, що ця честь буде протягуватися ще шмат годів, і люди будуть пам'ятати про злочинний режим. Ви йдете з сім'єю і з маленьким дітям? Чому нашого 4-річного сина сьогодні перший раз взяли його на дяди? Тому що є традиції, які діти повинні ведати з дитинства. Я дуже люблю нашу Білорусь. І дуже люблю наш білочорно-білий стяг. Чому я йду в Куропати? Тому що потрібна молитва. Я, наприклад, йду туди тільки для того, щоб помолитися за їх. Важна молитва, щоб справді наша була Білорусь вольна і білоруська, і щаслива. І з Богом. Репортаж Галіни Абакунчик. Ви слухаєте Радіо Свободи. Ми протягнемо освітляти сьогоднішні акції у Мінську і інших городах Білорусі після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. У Мінську пройшли масові акції з нагоди Дня пам'яті предків дяди. Акції зорганізували представники партії БНФ і КХП БНФ. Акції пам'яті пройшли так само во всіх регіонах Білорусі, а так само у США, Великобританії, Литві, Польщі. Сьогодні відзначається 20-річчя з дня проведення у Куропатах першого у Білорусі масового антисовєтського мітингу. Двоє підлітків, які у суботу поздно ввечері повалили і зламали 5 крижів у Куропатах, передадені їхнім батькам. Супрацовники міліції затримали у Могильові некілька десятків чоловік, які спробували виїхати у Мінськ на акцію з нагоди дядов, повідомив старшиня руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич. У Білорусь з офіційним візитом прилетів керівник Великої Лібійської революції Муаммар Каддафі. У аеропорті лібійського лідера зустрів Олександр Лукашенко. Ви на хвилях Радіо Свобода. Нагадаю, дві різні акції з нагоди Дня пам'яті предків організували у Мінську сьогодні представники партії БНФ і КХП БНФ. У Кальоні, зорганізованій консервативно-християнської партії БНФ, від Гадзіннікавага заводу до Куропатаў пройшов наш кореспондент Валер Каліновський. Перед початком шествия Куропаты активисты консервативно-христианской партии БНФ усклали кветки до крыжа памяти ахвяр сталинизму, усталяванного в парку Чалюскинцев. Жалобное шествие от Гадзинникового завода починало несколько сотен человек. До Куропатаў калёна выросла амаль до тысячи удельников. Поводле традиции люди несли в Куропатский мемориал крыжи, стяги, кветки и свечки, да спевали национальные гимны. У кальоні демонстрантаў ад гадзіннікавага заводу, апрача сябраў кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, ішлі актывісты арганізацыі «Маладая Беларусь», «Хрысціянскай дэмакратыі», «Ініцыятывы». Гаворыць адзін з лідараў апошняй, былы палітвязень Андрэй Кім. Важно зараз шанаваць продкаў, таму што наша гісторыя – гэта тое, што нам мусіць дапамагчы не паўтарыць памылак мінулага. Мастак Алесь Пушкін нёс у часе шэсця партрэт праваслаўнага святара уласнай работы. Нясуе партрэт Георгія Бортніка, кананізаванага святога, беларускага святара, які быў расстраляны ў 1952 годзе за беларускую мову, за тое, што быў беларусам і хацеў незалежны беларус. Алесь Пушкін прадэманстраваў дакумент, у якім мітрапаліт Філарэт забараніў размяшчаць партрэт святога Георгія Бортніка ў праваслаўных цэрквах. У часе трохгадзіннага шэсця ў Куропаты калёна адзін раз спынілася на скрыжаванні праспекту Незалежнасці і вуліцы Каліноўскага, на месцы, дзе пачыналася шэсце на дзяды 20 гадоў таму. На гэтым месцы актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі Алесь Шахольскі зазначыў: «Той дзень стаў знакавым у жыцці беларускага народа. Мы падняліся з каленаў, сталі нацыяй і народам. 20 гадоў назад пачаўся шлях да новай Беларусі. Ён працягваецца, і мы да яе прыйдзем. Жыве Беларусь! Жыве! Жыве Беларусь! Жыве!» У Кальоні арганізаванай кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ ад гадзіннікавага заводу да Куропатаў прайшоў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Вы слухаеце Радіо Свабода, і мы працягнем асвятляць святкаванне сённяшніх дзядоў пасля абвесткі. Чым будзе адрознівацца амерыканская палітыка адносна Беларусі пры прэзідэнце Абаме і пры прэзідэнце Маккейні? Якім будзе лёс амерыканскіх санкцый адносна Беларусі пры пераемнікі Джорджа Буша? У якой ступені палітыка ЗША адносна Беларусі будзе вызначацца адносінамі паміж Вашынгтонам і Масквой. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць дацэнт Універсітэту Заходняга Мічыгана Алена Гапова, адзін з лідараў беларускай эміграцыі ў ЗША прафесар Ян Казапруднік, дырэктар расійскіх і азіяцкіх праграмаў Вашынгтонскага цэнтру абарончай інфармацыі Мікалай Злобін і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Гэтая перадача выйдзе ў эфір прыкладна праз 20 хвілінаў. Сёння беларусы ЗША праводзяць жалобны мітынг каля будынку ААН у Нью-Йорку. Жалобны мітынг у памяць ахвяраў сталінскага рэжыму ў Беларусі ладзіць беларускі моладзевы рух Амерыкі. Згуртаванне беларускай моладзі Амерыкі арганізавала жалобныя імпрэзы і наведанне могілак у суботу 1 лістапада. Беларуская грамада Лондону сёння адзначыла дзяды ранішняй службы ў царкве Святога Петра і Паўла і паніхідай на могілках, які адслужылі святары айцец Нацан і Стасевіч. Пасля згуртавання беларусаў у Вялікай Брытаніі арганізавала сустрэчу з Уладзімірам Арловым, удзельнікам першай масавай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў дзяды. А таксама з навукоўцамі прафесарам Паўлінай Марыі Сурвіла з ЗША і прафесарам Зінаідай Гімпілевіч з Канады. У Вільні сёння на Лукіцкім пляцы каля крыжа паўстанцам 1863 году адбылася талака, прысвечаная дзядам, якую ладзілі беларускія студэнты са студ альянсу з Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту. Два непаўнагадовыя хуліганы, якія ўвечары 1 лістапада павалілі і зламалі 5 крыжоў у Курапатах, вызваленыя. Пра гэта свабодзе сёння паведамілі ў аддзеле міліцыі пасёлка Бараўляны. Тэму працягвае Владзімир Глот. Курапатскіх вандалаў затрымалі грамадзянскія актывісты з кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Яны і перадалі іх у аддзел міліцыі Бараўлянаў. Супрацоўнік аддзелу сёння паведаміў свабодзе. І сейчас матэрыялы знаходзяцца на дапаўнічнай праверцы. Занімаецца сатруднік уголовнага розыску. Бараўлянскае аддзела міліцыі. І матэрыял ўжо адпісаны, сатруднік вывучыў. Наколькі дзён можа зацягнуцца такая праверка, пытаюся ў суразмоўцы. 10 дней, потом, если в случае необходимости, продлевается прокурором Минского района до месяца. 10 дней, потом письменный ответ сообщившему, там, передаем через канцелярию. Что тычется прозвищу затриманных, то супрацовник милиции сказал свободе, что такими дадинами ее не володая. А спадар Олег, які затримливал молоденов, а после поехал в милицию як Светка, сказал, что небыто одного з вандалов зовут Владимир Шишла, але у докладности прозвища ее не упевнены. Спадар Олег учорышним вечером патруляваў Карапаты. Ён кажа, што сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Алеш Чахольскі папрасіў актывістаў перад дзядамі прыгледзець за ўрочышчам. І вось як спадар Алег распавядае пра тое, што адбылося. Мы іх заўважылі, таму што, ну, заметна было, што трохі падатыя. Шлі яны ненатуральна, трохі пакачваліся, і гэтым яны нас зацікавілі. І мы пачалі патроху ціха спускацца з холма. А яны нас не бачылі, таму што мы спецыяльна стаялі ў цёмным месцы, і вось мы глядзім, што яны робяць. Таму што мы ж таксама не маглі выскачыць і пачаць круціць іх. Хто ведае, чаго яны зайшлі ў лес. Таму мы прадоўжылі назіранне. Спадар Алег працягвае. Они падышлі да лініі крыжоў. Спачатку зліліся з гэтай лініі крыжоў. Але затым мы ўбачылі, як чалавек бярэцца за крыж і пачынае ўсёй масай свайго цела калыхаць гэты крыж. У свеце ліхтароў было відна, як яны калыхаюць. У лесе, ведаеце, даволі ціха. Мы пачулі трэск дрэва. А калі мы ўжо выскачылі з крыкамі, то яны спачатку былі ў шокі і проста стаялі, не ведалі, што рабіць. Спадар Алег кажа, што ў Карапатах крыжы ламалі і летась, і выказвае сваё меркаванне. Я так разумею, што гэта яны зноў прыйшлі. Больш на тое падобна, што яны ўжо тут не першы раз, таму што яны ўжо дакладна ведалі, з якой лёгкасцю можна гэты стары крыж паваліць. Таму што, ну, ведаеце, калі б быў новы крыж, дык такіх 10 спатрэбілася б, каб яго трохі нахіліць, а не паваліць. Рэпартаж Владзіміра Глода. Гэта не першыя выпадкі вандалізму ва ўрочышчы Курапаты, дзе ў 37-41 годах карнікі НКВД расстралялі паводле розных падлікаў ад 40 до 200 тысяч чалавек. Пры канцы 90-х паламалі таблічку на крыжы пакуты. Што да мемарыяльнага знаку ад народу ЗША, народу Беларусі дзеля памяці, то было 12 выпадкаў вандалізму. У 2002 годзе адрамантаваную, каторы ўжо раз, лаву Клінтона усталёўваў у Курапатах амбасадар ЗША ў Беларусі Майкл Козак. У снежні 2005-го невядомыя вандалы двойчы апаганілі свастыкай і сатанінскімі надпісамі курапацкія крыжы, помнік загіблым ва ўрочышчы габрэям і выяву маці Божай курапацкай мастака Алексея Марачкіна. Не раз ламалі крыжы. Паводле фактаў вандалізму ў курапатах заводзілі крымінальныя справы, аднак злачынцаў ніколі не знаходзілі. Летась напярэдадні дзядоў быў паламаны крыж пакуты. Актывісты кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ аднавілі яго. Грамадскасць звярнулася да ўладаў з заклікам забяспечыць ахову ўрочышча Курапаты, якое з'яўляецца гістарычна-культурнай каштоўнасцю першай катэгорыі. Аднак у адказ Управлення ўнутраных справ Менскай вобласці прапанавала аргкамітэту дзеля ўшанавання памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій плаціць за ахову ўрочышча Курапаты. Ну а сёння ў Курапатах у часе ўрачыстых імпрэзаў шараговыя ўдзельнікі акцыяў не дзяліліся па партыйнай прыналежнасці і разам запальвалі свечкі і клалі кветкі. Рэпартаж Любові Лунёвай. Першы мітынг пачаў старшыня партыі БНФ Лявон Баршэўскі каля крыжа. Менавіта там сабраліся ўдзельнікі шэсця, якія ішлі ад усходніх могілак. Спісы на расстраляне людзей і, безумоўна, большасць іх вывезена сюды было ў Курапаты ў 37-40-х годах, зацвярджаліся асабіста Сталіным і Молатавым. Сумна вядомая спіс ад 15 верасня 1937 году, дзе Сталін і Молатаў паставілі свае аўтографы па асуджэнні. Женні па першай катэгорыі, это значыць расстрэл у Мінску 103 асобаў. Сярод гэтых 103 асоб 36 вядомыя літаратары, журналісты, вядомыя людзі. Тут ляжыць цвет нашай інтэлігенцыі. Падчас мітынгу прагучалі вершы, прысвечаныя дзядам. Абрусам стол заслала маці, і ціха-ціха стала ў хаце. На стол паставіла яды, каб павячэралі дзяды. А крайчык хлеба палажыла, дастала свечку запаліла. За стол усіх пазвала маці, і ціха-ціха было ў хаце. Лідар незарегістраванай арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч выступіў перад прысутнымі. Найноўшае нацыянальнае адраджэнне Беларусі 20 гадоў таму, як і беларускі народны фронт, пачаліся з курапатаў. Яны пачаліся з ушанавання ахвяраў камуністычнага тэрору. Для таго, каб нацыянальнае адраджэнне Беларусі узнялося ізноў, нам вельмі важна разумець, што без пакаяння, без ушанавання гісторыі, без аналізу тых памылак, якія былі зроблены нашымі папярэднікамі, мы не дасягнем нічога. Лявон Баршэўскі прыгадаў, што ў Курапатах ёсць толькі дзве магілы, на якіх указаныя прозвішчы забітых. На іншых стаяць толькі безыменныя крыжы. Ён заклікаў усіх запаліць свечкі і ўскласці кветкі. Тым часам каля помніка мітынг пачаў прэсавы сакратар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валер Буйвал. Ён зачытаў зварот Зянона Пазняка з заклікам успомніць людзей, якія навечна засталіся ў Курапатах. Пісьменнікаў, паэтаў, навукоўцаў, а таксама Яўгена Шмыгалёва, падпісанта артыкулу «Курапаты. Дарога смерці». Затым узяў слова намеснік Пазняка Юрась Беленькі. Я узгадваю спаміны людзей, якія бачылі, як тут, ля курапатскіх ямаў, ставілі на калені людзей і стралялі ім у патыліцы. Так і Расія, расійскі НКВДізм, хоча паставіць на калені цэлыя народы і знішчыць іх. Напрыканцы мітынгу таксама прагучаў верш, прысвечаны гэтай даце. Гучалі малітвы каля крыжоў. Каля кожнай магілы засталіся кветкі і запаленыя свечкі. Міліцыянты ў цывільным назіралі за акцыяй і здымалі ўдзельнікаў мітынгу на відэакамеру. Рэпартаж Любові Лунёвай. Пра аднаго з энтузіястаў, які адражае крыжы пакуты на месцы расстрэлаў, пойдзе гутарка і ў сённяшняй вольнай студыі. Георгій Крыжанёўскі з Валожына мае дзіўнае для сваякоў і знаёмцаў хобі. Штогод ён едзе ў рэспубліку Комі і ўсталёўвае там на месцы масавых лагерных пахаванняў памятныя крыжы. Гэта абець ёсць крыжы, затым Юршор расстраляны лагер. Там літоўцы помнік паставілі, германцы паставілі крыж вялікі, а беларусы нічога. Гэтая перадача выйдзе ў эфір у наступнай гадзіннай частцы праграмы. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што адначасова з выхадам у эфір нашай вечаровай праграмы пачынае працу і незалежны тэлеканал Белсат. Што прапануюць сёння калегі? Сёння на Белсаце. А 21.00 падсумаванне галоўных падзеяў тыдня ў спецыяльным выданні «Аб'ектыву». А пазней, а 21-20, Эдуард Мельнікаў, эксперты і маладая публіка ў ток-шоу «Форум». І врэшце, а 22-10 з цыклу «Фільматэка майстроў». Ціша пасля стрэлу. Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце! І сачыце за інфармацыйнай карцінай дня на нашым сайце свабода.орг. Я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы.